Dysz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trener, a także kapitan piłkarskiej reprezentacji za godzinę spotkają się z dziennikarzami. Co mogą chcieć przekazać o tym na początek? Prezes PiSu nie musi przepraszać Radosława Sikorskiego. Jest wyrok sądu w sprawie słów o zdradzie dyplomatycznej. Na koniec sprawdzamy, co będzie grane w Łagowie na najstarszym festiwalu filmowym w Polsce. Co powiedzą trener Adam Nawałka i nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski? Za godzinę obaj spotkają się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Wczoraj nasi przegrali z Kolumbią 0-3 na mundialu w Rosji. Wcześniej przegrali 1-2 z Senegalem. No i to oznacza, że biało-czerwoni żegnają się z mistrzostwami świata. Nie wiadomo na razie, co chcą powiedzieć trener i kapitan naszej reprezentacji. Wczoraj po meczu Robert Lewandowski miał nadzieję, że w zespole nie dojdzie do rewolucji i podkreślał, że drużyny nie było stać na więcej. Przychodzi moment, każdy chyba z nas i wiele osób się zastanawia, co dalej, ale no ja nie chciałbym, żeby drużyna została od nowa wybudowana, bo tego czasu zaraz nie mamy, bo to jest zbyt ciężki proces, który my przeszliśmy i przez te ostatnie 4 lata wiele radości dawaliśmy, ale teraz zawiedliśmy na mundialu. Zawiedliśmy z tego względu, że nie mogliśmy więcej zrobić. No, ja sobie zdaję sprawę z tego, że poza pierwszym meczem z tym Senegalem nic nie mogliśmy powiedzieć, nie mogliśmy odpowiedzieć, nie wiedzieliśmy jak, nie mieliśmy tej jakości, żeby odpowiedzieć i taka jest sytuacja polskiej piłki nożnej. No, powtórzmy spotkanie Lewandowskiego i Nawałki z dziennikarzami za niecałą godzinę. Polacy na mundialu nie wywalczyli ani jednego punktu. W czwartek zagrają jeszcze z Japonią, a Senegal zmierzy się z Kolumbią. Żona Stanisława Gawłowskiego ma po południu rozmawiać ze śledczymi. W prokuraturze powinna być o 14:30. Jak podała wcześniej prokuratura krajowa, będzie ona odpowiadała na pytania w charakterze podejrzanej. Poinformowano też, że po wykonaniu czynności procesowych zostaną przedstawione bardziej szczegółowe informacje odnośnie zarzutów i podjętych innych czynności procesowych. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski od połowy kwietnia jest w areszcie. Usłyszał 5 zarzutów. 3 z nich to zarzuty korupcyjne, związane z tak zwaną aferą melioracyjną. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji wartych kilkaset milionów złotych i prowadzonych przez zachodniopomorski zarząd melioracji w Szczecinie. Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać Radosława Sikorskiego za słowa o zdradzie dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską. Sąd okręgowy w Warszawie w całości oddalił pozew byłego szefa MSZ-u. Pozwany w ocenie sądu działa w okolicznościach uchylających stan bezprawności, to jest działał w uzasadnionym interesie społecznym, a jego wypowiedzi mieściły się w granicach dozwolonej prawem krytyki. Mówiła sędzia Anna Ogińska-Łągiewka. W pozwie, który wpłynął do sądu w grudniu 2016 roku, Radosław Sikorski domagał się od prezesa Prawa i Sprawiedliwości przeprosin, a także 30 tysięcy złotych na Fundację dla Polski. Wyrok nie jest prawomocny. Między innymi o funduszu obronnym mają rozmawiać unijni ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Poza tym poruszą kwestie relacji Unii Europejskiej z NATO. O czym dokładnie będzie mowa na spotkaniu w Luksemburgu, to wie Beata Płomecka. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych mają omówić propozycje Komisji Europejskiej dotyczące utworzenia funduszu obronnego w wysokości 13 miliardów euro po 2020 roku. Pieniądze z niego otrzymają projekty zakładające współpracę firm z różnych unijnych krajów. Wczesnym popołudniem ministrowie obrony opuszczą spotkanie, a szefowie MSZ-ów mają zaplanowane rozmowy m.in. o sytuacji w Jemenie, rogu Afryki i obszarze Morza Czerwonego. W oficjalnym programie spotkania nie ma dyskusji o przyszłości unijnych sankcji wobec Rosji, ale dyplomaci nie wykluczają, że któryś z ministrów będzie chciał poruszyć ten temat. Tym bardziej, że pojawi się on na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczycie w Brukseli. Oczekiwanie wielu krajów jest takie, że sankcje zostaną przedłużone, choć wciąż niewiadome jest stanowisko Włoch, które wcześniej opowiadały się za zniesieniem restrykcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec zmieniamy temat. Rozpoczął się najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Uważam 47. Lubuskie Lata Filmowe za otwarte. Życzę Państwu miłych wrażeń.

hard to explain how it got this way. People only want to know why. Well, I wish I had the answer that would make it okay. The truth is I'm just terrified. 'Cause I don't wanna be your boy, I wanna be your man. But something's got me wrong inside. Now I'm looking for the answer. W nastroju jak Travis, trochę jak Coldplay, a to pan, który nazywa się Isaac Gracie. Są takie piosenki, takie ballady, od których trudno się uwolnić. Tego państwu życzę w związku z tym utworem. Terrified w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. 13 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. Kamasi Washington, Heaven and Earth. To jest świetny saksofonista, lider zespołu. Zadebiutował 3 lata temu, a to jest jego nowa płyta, która ukazała się na rynku w ostatni piątek i będzie naszą płytą tygodnia. Zbiera bardzo dobre recenzje. Czy będzie państwu się podobała? Proszę posłuchać, powalczyć o egzemplarze. 71335. Koszt złotówka plus VAT. Proszę pisać Kamasi Washington, płyta Heaven and Earth i proszę nie zapominać o swoim imieniu, nazwisku oraz adresie pocztowym. Massey Washington, czyli saksofonista w zimowej czapce Heaven and Earth. Jego nowa płyta dziś dla pani Renaty z Sosnowca i pana Michała z Gubina. Gratulujemy, dziękujemy za udział. Kartka z kalendarza, 20 minut po godzinie 10. Gdyby żył, miałby dzisiaj dokładnie 55 lat. No właśnie, you can't always get what you want. Rolling Stonesów wspomniane w tej piosence Waiting for the Day, George Michael. I wtedy właśnie 9 lat temu, kiedy już mieliśmy cieszyć się z urodzin George'a Michaela, przyszła wiadomość najsmutniejsza z możliwych. 9 lat temu zmarł Michael Jackson. People are

Io fumo troppo a questa età, ma nel cestino di più non ci sta. Brutta tosse, mal di testa, dura sarà. La vodka uccide migliaia di noi, ma molti sono nati grazie a lei. Sai, la solitudine davvero scomoda. Właśnie Janek Samołyk z ostatniej płyty śpiewa po włosku. Pani Grażyna napisała, nigdy bym nie pomyślała, że to Janek Samołyk. Piękna, słoneczna, włoska robota. 23 minuty do 11. Wracamy do kalendarza muzycznego. 1954. Niezły rocznik. Dzisiaj są urodziny Davida Page'a. Napisał wiele cudownych piosenek. Yeah. Z dedykacją dla Rosanny Arquette napisane Rosanna, zespół Toto, ależ ten lokator grał na gitarze. David Page ma dzisiaj urodziny, przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich dzisiaj urodzonych za 17.11. Fajny film. Atak paniki Pawła Maślony, finalisty naszego konkursu Talenty Trójki, zdobył aż 4 nagrody podczas zakończonego właśnie koszalińskiego festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film. Jedną z nich za brawurowy i wyrazisty debiut na dużym ekranie odebrał Bartłomiej Koczedow, odtwórca jednej z głównych ról, ale także współautor scenariusza filmu. Z młodym reżyserem i aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy jesteś w stanie policzyć, ilu wywiadów udzieliłeś od pierwszego kontaktu filmu Atak Paniki z publicznością, dziennikarzami? Jesteś w stanie to jakoś określić? O, dokładnie nie, było tego dużo, ale z kilkadziesiąt już pewnie. Kilkadziesiąt wywiadów, myślę. Z 30, tak w ogóle, po pokazach filmu w różnych miastach, przy okazji festiwali. Dużo tego było. No i okazuje się, że Atak Paniki ciągle żyje, ciągle jeździ i Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych jest na to kolejnym dowodem. No jakoś Atak Paniki się nie poddaje. Miał różne trudności po drodze. Było też dużo przyjemności, aczkolwiek Atak Paniki nie daje tak łatwo, się nie poddaje. A jakie były trudności? A trudności, no może to nie są jakieś wielkie trudności, aczkolwiek mieliśmy dużo, można powiedzieć, takich rozczarowań festiwalowych, bo nie ma co kryć, nagrody nie są najważniejsze i to nie decyduje o wartości filmu. Jednak miło jest te nagrody dostawać. Ma się poczucie, że się jest w gronie docenionych nagrodą przez grupę ludzi, którzy decydują o filmie i tak dalej. Nas to nie spotykało jakoś za często. Dopiero od niedawna mamy taką pasję. Chyba się zaczęło w Tarnowie. Paweł dostał nagrodę Kuby Morgensterna za najbardziej obiecującego, debiutującego reżysera. Ostatnio Jimek dostał za muzykę do Ataku Paniki. I tak zaczynamy się rozpędzać. I to zawsze jest zawód, no szczególnie po Gdyni, który jest tak ważnym festiwalem. Mieliśmy takie poczucie, no takie małe załamanie, że nie wiadomo co z tym filmem, on dopiero wchodzi, tam był pierwszy raz pokazywany szerszej publiczności i nie został jakoś tak nagrodzony dobrze, aczkolwiek dobrze przyjęty, bo słyszymy bardzo dużo dobrych słów na temat tego filmu i to nas chyba trzyma tak przy życiu, że jednak mamy grono wiernych widzów, którzy oglądają ten film czasami po kilka razy, co dla mnie jest zdumiewające i super. Ja drugi raz dodam od razu do tego, co mówisz, obejrzałem w Tarnowie, na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej i drugi raz było dużo lepiej, co nie zawsze się przecież sprawdza, bo zobaczyłem więcej, przede wszystkim kim się o wiele bardziej nawet bawiłem niż za pierwszym razem. Bardzo dużo osób mówi, że w tym filmie jest za dużo różnych rzeczy. O, jest dużo. Tak, jest dużo, co też było naszym założeniem. To się trzyma wyjściowego założenia, że jednak Atak Paniki sam w sobie ma bardzo dużo. Jest intensywny, jest tam dużo bodźców, traci się oddech. I trochę tak z tym filmem jest i pewnym ludziom nie przypada to do gustu, a pewnym z kolei przypada i oglądając ten film już kolejny raz znajdują tam więcej znaczeń niż za pierwszym razem i to jest super. Ja lubię filmy, które można oglądać i odkrywać nowe rzeczy i też nam się taki film marzył i trochę tak się stało, powstał taki. Zgadzam się z tobą absolutnie i zgadzam się też z tym, że film, mimo że świetnie przyjęty przez publiczność i przez dziennikarzy, no nie był szczególnie doceniony w Gdyni, ale wspomniałeś o kolejnych nagrodach i to jest chyba też wielka satysfakcja, bo już niedługo znajdziecie się jednak w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu i to już samo w sobie jest wyróżnieniem. Tak, to jest ogromne wyróżnienie, jestem zachwycony i podekscytowany tym, że już za tydzień będą Karlowe Wary i tak, to jest bardzo ekscytujące i to, że zobaczy ten film Międzynarodowa Widownia dla mnie jest bardzo ważne, bo jestem ogromnie ciekawy, jak zareagują, jak międzynarodowy widz odniesie się do tego poczucia humoru i do takiej konstrukcji filmu. No, jestem bardzo ciekawy tego. A sądzę, że on może być też bardzo dobrze przyjęty, bo chyba to jest taki rodzaj też właśnie humoru i trochę wariacji, która w tej mentalności czeskiej myślę, że może się bardzo dobrze sprawdzić. No liczę na to. Ja bardzo lubię czeskie kino i faktycznie, tak jak mówisz, nam jest bliżej raczej do tego poczucia humoru niż do naszego rodzimego. Aczkolwiek się bardzo cieszę, że jednak odważyliśmy się wyjść z takim rodzajem narracji, ale też właśnie poczucia humoru w naszym kraju i wywołało to u szerokiego widza przede wszystkim dużo konsternacji i też dużo niezadowolenia. Ale ten film się pojawił. Pojawił się taki rodzaj kina i to mnie bardzo cieszy. Oczywiście rozmawialiśmy już w Trójce wiele razy o Ataku Paniki, ale przypomnijmy, jaki był twój udział w tym filmie, bo był szczególny i duży. Jestem odtwórcą jednej z głównych ról w Ataku Paniki, ale też współautorem scenariusza. I ciąg dalszy nastąpi, tak? Tego rodzaju działalności? Ciąg dalszy nastąpi, tak. Z Pawłem Maślaną pracujemy już w trakcie pisania Ataku Paniki, pracowaliśmy nad adaptacją Lubiewa, na podstawie powieści Lubiewo, Michała Witkowskiego i teraz szykujemy się do poprawek scenariuszowych, żeby złożyć ten film na produkcję. I jeżeli dostaniemy pieniądze na produkcję, to możliwe, że też zagram w Lubiewie. A powiedz, jak Atak Paniki, no bo dla wielu osób była to premiera, został przyjęty w Koszalinie na festiwalu, bo akurat ty i producent filmu Jan Kwieciński byliście tymi dwiema osobami, które reprezentowały dużą ekipę filmu. Tak, podczas Szczerość za Szczerość, czyli spotkania widowni z twórcami, mieliśmy pełną salę i dobry odbiór. Nie padły słowa rozgosącej krytyki, dosyć konstruktywna rozmowa na temat tego, co się ludziom podobało, co nie, ale raczej mieliśmy bardzo dobry odbiór, taki entuzjastyczny nawet. Mam nadzieję, że to jest dobry znak. A w Karlowych Warach rozumiem, będziesz. Oczywiście, że będę. I kto jeszcze? Duża ekipa? Będzie Ola Pisula, Julia Wyszyńska, Paweł Maślona, Jasio Kwieciński i ja. Współtworzysz kolejny scenariusz, a jeśli chodzi o twoje aktorskie dokonania, co teraz, co się szykuje? No na razie się nic nie szykuje, jestem w finale do paru projektów, ale no jeszcze w nich nie jestem. Castingi trwają. Tak? Castingi trwają, zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. A czy w Koszalinie zobaczyłeś jakiś film, który był dla ciebie odkryciem z tych krótkich i z dużych rzeczy, coś co tutaj właśnie zobaczyłeś po raz pierwszy? Z krótkich rzeczy widziałem Relaks Elbanowskiej, widziałem Heimat Emi Buchwald i Heimat mi się bardzo podobał. Uważam, że to jest bardzo starannie zrobiony film I tak, to jest chyba film, który jakoś najbardziej zapamiętałem z tych krótkich form. Z Bartłomiejem Koczadowem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 6 minut godzina 11 i pomyśleć, że Marek Kościkiewicz napisał te słowa już prawie 20 lat temu. Kopać to nie znaczy zawsze to samo.